اوریدونکو موږ د بریکور د حزب اسلامي مولوی صاحب محمد یونس خالص د تکړه قومندان سره مارکه لرو چې تاسو ته به یې واورو. محترم قومندان صاحب، لومړی به رسنه اوریدونکو ته ځان معرفي کړئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم عزیز الرحمن عزیزی د بریکور د کلي اوسیدونکی یم. محترم قومندان صاحب، څنګه چې تاسو د بریکورټ اوسیدونکي یاستئ، ستاسو فکر دغه منطقه څوکره د روسانو او د کابل رژیم د خپل کنټرول لاندې ساتلې ده؟ د بریکورټ منطقه چې تقریبا لس کاله کېږي د کابل رژیم د خپل کنټرول لاندې ساتلې وه. ښه، محترم قومندان صاحب، په دغه کلونو کې مجاهدینو تلفات او د زخمیانو شمیر تاسو ته معلوم دی او که نه؟ په ټول د دغه لس کالو انقلاب کې چې د بریکورټ په ساحه کې د مجاهدینو د هغوی په مقابل کې سنګرونه جوړ کړي وو، د دغو زخمیانو او شهیدانو شمیر تقریبا سلهاو تنو ته رسیږي. بل سوال، محترم قومندان صاحب، بریکورټ ستاسو د محاصرې لاندې څو کاله وو او د روسانو او کابل رژیم تلفات په تخمیني شکل تاسو ته معلوم دی او که نه؟ تقریبا د بریکورټ محاصره د مجاهدینو لخوا تقریبا لس کاله دوام لرو. زموږ د ګروپونو لخوا خصوصا د حمل د میاشتې د 15مې نېټې څخه د هود تر 18مې نېټې پورې چې د 1446 کالو هغې پورې دوام لرو. په دې محاصره کې د بریکورټ تر محاصرې لاندې نیول شوي او په دغه محاصره کې د دهریانو تقریبا د عسکري او ملکي کسانو تلفات په سلهاو تنو ته موږ رسولي دي. ښه، د بریکورټ د کلي اوسیدونکي په څه شکل د کابل رژیم ملګري شول؟ لطفا ځواب ووایئ. د بریکورټ د کلي اوسیدونکي د کابل د رژیم د کودتا سره سم چې د لومړي ځل دپاره کودتا وشوه، نو سمدستي د عسکري قواو لخوا د بریکورټ ساحه د عسکري قواو د کنټرول لاندې راغله او ټولې حساسې نقطې په خپل کنټرول کې راوستلې او شاوخوا یې د خپل ځان او د خلکو د دفاع لپاره مینکاري کړه. نو په دې اساس د بریکورټ د منطقې خلک د کابل د رژیم د کنټرول لاندې راغلل او د هغوی ملګري شول. د کابل رژیم او روسي نظامي مهماتو او تیارو ځایات په تخمیني صورت ښودلی شئ؟ تقریبا تخریبي شوي ټانکونه د مجاهدینو لخوا، تقریبا لس ټانکونه او 500 څخه نیولې تر 600 موټرونو پورې په شاوخوا کې، او هلیکوپټرو او تقریبا شپږ هلیکوپټرې او جیټ درې جیټ الوتکې او نور نظامی مهمات او سپکی او درندی وسلی د مجاهدینو تر کنټرول لاندې راغلی وي. نو په دغه اساس باندې دغلته دغه پورته ذکر شوي ټانکونه تیارې او مجاهدینو د بریکورټ په ساحه کې تخریب کړي دي. خرو، دغه ځایات د کوم تنظیم لخوا په عمومي ډول ورکړ شوي دي؟ دغه ځایات په عمومي شکل باندې د حزب اسلامي د مجاهدینو لخوا ورکړی شوي دي. د کابل رژیم او روسانو څه مجبور شول چې بریکورټ یې پرېښود؟ کابل رژیم په دې مجبور شو چې دا یو سرحدي نقطه ده چې کابل رژیم نشو کولای چې دې منطقې ته خپل نظامي او خوراکي مواد ورسوي، ځکه چې هوایی او زمینی لارې دوی پر مخ باندې د مجاهدینو لخوا د کنټرول لاندې راغلی وي. او د بلې خوا په دې نږدې وختو کې د دوو تنظیمونو یعنی د حزب اسلامي د تنظیمونو لخوا په بریکورټ باندې د یوې عمومي حملې پروګرام لره. نو په دې اساس باندې دغه د کابل رژیم د دغه پروګرام څخه هم خبر شوی وو. نو په دې اساس باندې هغوی نشو کولای چې د دغه بریکورټ د خلکو او یا عسکري قواو څخه دفاع وکړی شي. نو په دې اساس باندې دغه منطقه پرېښوده او دوی ولاړه، د بریکورټ منطقه یې پرېښوده او ولاړه ننګرهار ته یې د عسکري او ملکي خلک انتقال کړل. کله چې د کابل رژیم او روسان وتښتېدل، اورېدلی مې دي چې ستاسو ګروپونه لومړي ګروپونه وو چې بریکورټ ته داخل شول، څه شیان مو ولیدل، څرنګه چې زه خبر شوم او ډېره پوښتنه مې کړې ده چې مولوی صاحب سالم احمد تا پخپله نیولی او د یو تحقیق وروسته څخه ملا صاحب څه شو؟ کوم وخت کې چې زه د اول ځل دپاره د خپلو مجاهدینو سره د بریکوټ ساحې ته داخل شوم، نو په هغه وخت کې ما د عسکري او مهمات او فرن درندې وسلې د هغو څخه چې پاتې شوي وې زما په کنټرول کې راغلې وې، ما هغه ونیولې. او کوم وخت کې چې نور مجاهدین راغلل، نو ما غوښتل چې هغه اسلامي تنظیمونه دي هغوی به په خپل مابین کې کینی او یو اسلامی شورا دایره ای. نو په هغه صورت کې هغه سلاح او هغه مهمات چې د هغو څخه پاتې شوي وو د هغې په دستورس کې ما واقع کړه. او د بلې خوانه چې زه د بریکوټ ساحې ته په کوم وخت کې داخل شوم، د درې الا څلور ساعت وروسته ما یو تنه مولوی سالم احمد چې د کامدیش د کلي اوسیدونکی و هغه ما ولیده او هغه مې هلته دستګیر کړ او د ځان سره مې راوست دو کلام تاڼې ته. نو هلته زما سره تر ډیر وخته پورې وو. نو کوم وخت کې چې ما د اول ځل دپاره د هغې سره کوم سوالونه وکړل، نو پس د هغې نه چې ما خپل مشکل د سوالونو د هغې څخه رفع کړ، نو په هغه صورت کې ما غوښتل چې هغه زه خپل تنظیم ته ولیږم. نو بیا ما د څو تنو مجاهدینو سره د دو کلام نه ارنوی ته داخل کړ ولیږه. نو په هغه صورت کې بیا هغې و هغه د پاکستان حکومت ته تسلیم کړی و چې فعلا هغه د پاکستان حکومت په لاس کې دی او هر هغه څه چې هغې کوم حقایق فرن د نورستان په ساحه کې یا د نورو خلکو په ساحه کې کوم معلوماتونه لرل، نو هغه به د پاکستان حکومت ته بهتره معلومي او فعلا د مولوی سالم احمد د هغې په دستوراس کې دی. دغه مولوی سالم احمد چې په دغه منطقه کې پاتې شوی و، آیا دوی دا سړی دستوري پرېښی و چې څه فعالیت وکړي یا موږ ته خبر راوړي د هغوی سړی و او که نه ترینه په زوره پاتې شوی و؟ نو زما په فکر دغه مولوی چې نه چې ما کومې پوښتنې کولې ماته داسې معلومېده چې هغه دستوري پاتې شوی. څه تحقیق ماقیق هم تېر کړی دی که نه؟ ممکن تا سره څه هغه وراقي هم وي دا تاسو ته په صحیح صورت باندې پاتې شوی ده چې دا خلقی و پرچمی و یا د دوی دستوري و؟ مګر د هغې د خبرو څخه دا معلومېده چې فرن د کابل د رژیم مستقیما طرفدار و او د هغې په ګټه باندې خبرې کولې. څوک کاری د هغوی سره دا مبارزه کړې ده د مجاهدینو په مقابل کې؟ تقریبا درې کاله کېږي چې دا د هغې سره و او د هغې دخوا د جبهه ملي په دروطن رئیس ټاکل شوی و د دغه منطقې د نورستان. ښه ورور، اوس چې بریکوټ ازاد شوی دی، تاسو په دې ساحه کې څه مشکل سره مخامخ یې؟ د بریکوټ په ساحه کې تنها او تنها زمونږ یو عمده مشکل دا دی چې کوم وخت کې د بریکوټ ساحه د کمونیستانو دخوا نه خلاصه شوه، نو د هغې څخه وروسته تقریبا دوه هفتې وروسته بمبار صورت ونیو. نو په دغه بمبار نه وروسته زمونږ او د نورو تنظیمونو مجاهدین د ملاریا تبې او داسې نورې مریستیاوې را مابین ته کړې چې هغه مریستیا فرن چې دغه منطقه کې توتان او داسې نور میوجات کم لیدل کېږي، اما توتان ډیر دي. د هغو د خوراک نه وروسته دغه د ملاریا تبه ډیره شدیده په مجاهدینو باندې یعنی تاثیر کړی دی او مجاهدین د هر ورځ فرن د په ساحه د بریکوټ په ساحه کې مجاهدین د تبې په واسطه باندې ډیر زیات شدیده تبه چې په هغو باندې راځي تنها او تنها د ملاریا تبه ده. نو په دغه اساس باندې دغه مشکل سره موږ ډیر زیات مخامخ یو. د دې مشکل لپاره تاسې صحیح مرکزونه یا تنظیمونه یا نورو خیریه موسسات سره په تماس کې شوي که نه تماس کې شوي؟ موږ د خپل تنظیم په ساحه کې څو څو وارې مرکز ته هم خبر ورکړی دی، اما تر اوسه پورې په دغه کې څه اقدام نه دی شوی. او موږ چې کوم مریضان مریضانیږي، نو د ارنوی دخوا د لارې دخوا نه چې هلته یو ډاکټر دی د هغې نه څه دوا په خپلو شخصي پیسو باندې اخلو، که په هغې ښه شي ښه ترخه، که ښه نه شي نو هغه د موټر په واسطه باندې موږ دروش هسپتال ته انتقالوو او هلته یو څه نه څه تداوی د هغې کېږي. ستاسو په فکر دغه مرستیاوې د روسي تیارو د بمبارۍ په اثر چې ایا تاسو دا فکر کوئ چې هلته به څه کیمیاوي ګازونه استعمال شوي او که نه څه بل اثرات دي چې دا مرستیاوې منځته راغلې؟ بس د مرستیا عمده علت د تیارو د بمبار نه وروسته چې امکان لري په هغې کې کیمیاوي مواد وي د هغې نه وروسته رامنځته شوي. ښه محترم قومندان صاحب، تاسو نه ډېره مننه کوو چې دلته حاضر شو او تاسو سره مو مصاحبه وکړه. بس تاسو څخه هم ډېره مننه کوو چې داسې انقلابي شرایطو کې چې فرن تاسو د مرکز څخه دلته راستول شوي وي او تاسو زموږ ته دا موقع راکړه چې موږ ستاسو سره د نږدې څخه وګورو او تاسو موږ سره دغه انټرویو وکړو، نو ستاسو څخه هم ډېره مننه کوو. مهرباني. السلام علیکم.